آخرون جودوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا واقبل من يتساهل في السماع والأداء كنوم أو كترك أصله الردى وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر من حفظه قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وقيدا بأن يبين عالم وعاندا وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعسرها مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإثنان فليعتبر تكليفه والستر وما روى أثبات ثبت بروك وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى من يتساهل في السماع والأداء كنوم أو كترك أصله الردى وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر من حفظه قال جماعة كبر قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم أثر بمجه قال جماعة كبر من كيب كو خامني لغي غينا بي نيو غيسي سي مساله ييغا خامتاني با تاي نيوم ньо اديو سي والو انا كان موم موي نانغو موم لا نيي نانغو مانام نдах دا ناني نانغو حديث كوي بوجا جيلوم باي واو ولا ديت بو واخنا ليغا خامتاني موم مو سي نوتال كوم ليغا خامتاني موم لا امام السيوطي رحمه الله موم سي ديمي بوبام واخ نو اخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا وقبل كون نينا نيوم داغان نانكو نيل نيغا خامتاني دنج لينا سوخلا لو ييتيو لولين ولي سين فاغوتيف مني لي نك تانيف نكو تلي نانغو نانكو كوم نيغا خامتاني نون لنجكو واخا mu nek li nga xamantene mom moy li note al imam ibn abd al hakim mom abu saq al shirazi imam al sakhawi imam al suyuti ak ñeneen rahmatullah al jami' ñi nga xamantene dal ñom ñoy ñew ci ginnaw ñom ñoy borox xam yu mujj lool mom moy li nga xamantene mom lañu mujj notal legi nak mu daal di dess fi ci masala yoy nonu batay yi nga xamanteni dañuy set ana kan lañu mëna nangu ay haditham ak kuñ ko duñu mëna nangu mu ñew ci di wax ci walu ko xamanteni mom mbir mi da fay aju parce que xam nga nangu wax hadith caractère yi waxon nañ la ko sharh voilà li naqil al akhbar shartanihuma adlun wa dabtun dopp manam ci la bokkon manam moy mu meuna tak ko xamantene nak kon am takam dafa wara woor dafa wara leer waye ñu gis ne manam fi mum ak takam comme niñ koy waxe moy lolu ndax du ci xel mi ci bopom la problème bi nek du ak mokalam ci bopom la problème bi nek waye fi dafa am benen problème mom moy ben xéetu yeugudi ak luy wone ni dal mbir mi ñak nako ñor mu moko dugg am négligence ak insouciance mo xaw dugg ci mbir mi lool lay wax ne man kep ko xamne yata sahal da nga yeugudi lu wala bok da ngay am ak yëgëti da ngay feñal ak woyofal ak doyo dal ak ñaka ñor bu le mbir mi ñaka ñor fi samaa'i manam ci deg gi nit ki di deggé ci sëriñ bi wal ada ak joxé gi nga xamanténe mom lay joxé hadith bi manam solo gi mu koy solo xam nga hadith ñaari volé la am jangum hadith wala jangalako volé bu ñëkk bi mom moy nga jël yow ci sëriñ bi ñaaral volé bi moy nga transmettre li nga xamanténe mom nga jël won ci sëriñ bi légui su fekkénténe nak ki da ngay ñëw ci kanamu sëriñ bi di déglu waye ñu gis na wané dal mbir mi da nga ci am akku négligence manam joxoko dal gëdd gi ng ko wara jox wala bok xeyna mbir mi dafa am ak woyofal go ci indi ak doyal dal té lolu mom moy bi ng koy jëlé ci sëriñ bi moy as-samaa légui benen bi wala bok mu nekk lo xamantene yow bi ngay jangalé mbir mi ci bopom mom nga woné ni manam mom nga feñal mbir moma ñu remarquer ci yow mbir mom ñu na wa mbir mi mom loolu nu muy démé xam nga al ada wal ada fi da ngay gis né ada la bind al ada u la warono doon wayé way wi lor way wi motax mu né wal ada niki nonu waw bi tamit makna aw la yor manam mo xam du né ci dégg geek ci joxé gi manam jangale bi rek la wara bolé ñak bayi xel waye bu fekkentene amna benn ci ñom ñaar bu mu ñak bayi xel ba mu feñal ak négligence ak insouciance ak di wala ne mbir mi dal da ko ñak ñor wala yu mel nonu lolu wala tout simplement ak ak sagante bu dé benn ci ñom ñaar yi rek mbir ma day daldi wëy manam kon waaw bi mana awla mune koku ñu ne waw lolu mom exemple nan lañuy xamé ni ki dafa yëgëti ki dafa insouciant ki dafa négligent wala bok dafa saggan ci nimi déggé wala bok nimi joxé mune kanaw min kemuk nelaw manam lu déme ne ki di nelaw ci jotay ji nga xamantene mom la nit ki di déggé ci sëriñ bi wala bok jamono ji mi jangale wala bok gi nga xamantene mom la ko talibé di jang ci kanamam mu war ko dégg war ko d'accord muy nelaw ñu gis ko muy nelaw lolu day wone ak ñaka bayyi xel akuk yegëdi akuk négligence akuk sagante wala bok tout simplement akuk mbir mi ñak la ñor nelaw gi nga xamantene nak mom motax ñu yox fi moy nelaw go xamantene da fay 10 waye bu fekkentene ak ngeumment go xamantene du téré ki nga xamantene mom moy nit ku ñaw xel ki te manam mokal du téré manam bu déggé tamit du téré mu japp liñu ko wax ba nga xamantene tay day mëna wax ni ah señ bi man ma ngeumment won na mais li la doon wax wa lool mom xamnako ngeumment won na mais li la doon wax nak wala bok bi mi dicté ma ngi doon nelaw mais ma ngi doon bind limi dicté lepp na gëmmentu wona wala yu demé non wala nelaw yu doyal yoy mom taxul ñu wax waye amma nelaw comme ni nga xamné non lako imam as-sakhawi rahimahullahu ta'ala waxe waye amma nelaw yi nga xamantene mom moy yi nga xamné dañuy indi jeexital bu reuy ci mbir mi moy nelaw bo xamantene mom day bari wala bok waji dicté yow dem def phrase wala wax ki yo xamantene baati da lay recc ak yu demé non ñu ne waw wala bok comme nit ki jangale comme niñ koy xamé talibé bi di wax yenen talibé yi diglu mom mu wara tok diglu après bu paré mu né waw ni la ko jangé won ni li la jël won sëriñ bi et cetera parce que wala bok ci ma téré bi ma dajalé sama hadith li la ci bindon wajé nelaw mom légui au lieu muy diglu muy nelaw ko mom légui lolu masalan day wone ak yëgëri wala lolu dafa joxe exemple nelaw nak mais amna yenen moy par exemple muy topato yenen di kaf wala muy re wala muy pis xala yafane wala muy nek di gestok di def yo xamantene day tax ba mbiri dañ koy rëcc wala muy préoccupé wuti ci am lu muy sét mba mu am lu muy lijeenti wala bok muy wuyu téléphone comme niñ ko wax boudé suñu jamono ak yu démé nek nonu manam dal lepp dal lo xamantene da na la déconcentrer ba tax ba mbir mi du ko japp lool la dafa joxe exemple nelaw waye mën na nek leneen luddul mom motax mu nek kanaw min kemuk nelaw donc nelaw kessé du mbir mi waaw mu joxe benen exemple mu ne aw wala bok ka tarkin kem ak baye manam yegudigu mat aku ñek baye xel go xamantene lay sababam moy baye aslihi ciosanam manam moy teerem bi nga xamantene ci lay sukkandiko pour di meuna manam di meuna netali li nga xamantene mom moy hadisi ciosan bi nak day nek lo xamanteni serigne bi limu bindon mom legui yow da nga wara jël tire bo xamanteni da ngay comparer xol ba xam li nga deg yaangi deg ba bindu ko ci sa cahier bi wala ci sa yow ci sa tire bi légi nak nga dem comparer ko bi serigne bi yor mom ci bopam wala buñu comparer bu serigne bi yor yow bu fekkentene comparaison bobu nga xamantene dafa obligatoire pour nga war mëna sukkandiko ci sa tire yow té defoko bu boba lolou day daal indi ak manam day daal indi faiblesse bu mak ci li nga xamantene mom moy sa li nga xamantene mom moy li nga solo ndax xam nga gisoon nañu ci sahih bi nga xamantene tollu nañ fa di wax affaire hadith sahih ak yoy ci jeexital gi khatima bi mune li akhdhi matnin min musannafin yajib 'ardun 'ala aslin wa 'iddatun nurib manam ngir meuna jël ben wax ci ab tire ci manam ab luñu talif comme ni nga xamne non lañ ko gisse ci serigne ci ak yoy talifu serigne ci boba yajib day daadi war ardun ala asl manam nga garal ko ci ak ciosan manam moy li nga xamantene mom moy dafa wara deppuk li nga xamne mom la serigne bi indi wa iddatun nudib way nak yu bari nga garal ko ak nga comparer ko ak yenen yu bari bari dafa dañ ko sop mais budé ben rek baxna comme ni nga xamne non lañ ko gisse won ci biñ ci tolle wala alhamdoulillah ak li ci imam an-nawawi rahmalahu wax ci début sharh sahih muslim bi rahmalahu ak yoy donc lolou gissone nagn ko legui bo xolé lolou nak lañ la wax lolou bu fekkentene dang ko bayyi bon legui suñu jamono c'est plus beaucoup plus simple parce que ñun comparaison bobu nañ ni ay muhaqqiq mo koy def ben ki ñu xod après bu xese ba paré ñu jël ko imprimer ko buñ ki ko éditer ko buñ ko éditer bon legui téré bobu lolou bon legui suñu jamono c'est beaucoup plus simple mais bu fekkentene lolou ci bopam do ngo baye wala bu téré bobu ci bopam nga xamantene yow bo lirul ci téré bi do tém nga joom nga baye fé téré bi di wax ci sam xel té yow bo lirul ci téré bi da ngay di joom lolou nonu mom la lay wax né la ko yu def lolou urdu da fi'lu amra la moy deloko delol li nga xamantene mom la wax té dello gogou liko waral xam nañ ko mom moy dañ dur woru né dabt bi ci bopam mom lan la amna dabt gi manam tak gi nga xamné mom nga warona tak amna mune kon lolu kon ben mbir la kon kokku mom kenn du nangul lan manam dañ koy dello légui nak muy indi benen kenen benen xétu nit ko xamantene tamit momit dañuy dello waxam parce que xam nga urdu da fi alif gi dafa remplacer nunu tawkid gi mune legi ki ci dess mune waqabila at-talqin waqabila aji nangu ji manam nit ki nga xamne day nangu at-talqin moy talqin terme la bo xamantene comme ni ñuy waxe manam terme la bo xamantene jargon technique la syntaxe la bo xamantene istilah la bo xamantene mom la borom xoxum hadisi di jëfëndiko li yeme nak moy imam as-suyuti rahimahullah manam waxul lan moy talqin parce que bu fekkete da nga ni talqin rek ku xamul luy talqin du xamul manam da nan waw luy talqin talqin comme niko al-imam al-hakim rahimahullah waxe ci ma'rifatul hadith manam talqin moy nga jël ben way di lire manam comme ni ñu ne la est-ce que ya dégg ci diw ak ci diw est-ce que dégg nga ci diw mu ne manam xam nga bon plus précisément xam nga serigne ci buñu dan jangalé amna ci ño xamantene comme niñ koy gissé inshallah ci ni nga xamantene non lañuy solo manam ki ce niñ solo wé hadith inshallah comme niñ xamna non lañ ci sifatu riwayat hadith manam dafa am wala bok aqsamut tahammul lolu aqsamut tahammul fofu lañ koy gissé inshallah moy dafa am ni ñu wax al qira'atu ala shaykh moy di jang ci kanamu serigne bi moy serigne bi mom day bind hadith yi nga xamne mom la bëgg talibé yi jang ko ci cyallalem et cetera ba ak matnu yi manam asnadam ak matnu hadith lool da koy bind ci téré tek comme tay ni imam al bukhari rahmalahu bindé sahih bi wala ni imam malik bindé muwatta bi wala ni imam tirmidhi bindé sunanam et cetera rahmatullah alayhim légi mom bu togué dafa am ci ben façon jangine moy day tok di deglu légui talibé bi da nan ko yow sa isnad yow ya né had yow ya wax né hadathana diw deng ah comme ko né imam malik comme ñu yow ya né hadathana malik ak hadathana nafi an ibn umar an rasulullah sallallahu alayhi wasallam annahu qala nangam ngay deg imam malik di deglu bu waxe hadith bam pare mu ne naam wala bok waxe hadith bobu mu ne naam wala yoy non wala su deglu bo jotay bi jeex mu ne naam acca ñu daali xamne kon mom mo jangale hadith yep mom moko solo lolou ben façon la ci jangalam hadith je comprends la kon serigne bi day tok di deglu mu ñew talibé bi ñew daan yow yaane hadathana diw ya ideg bu ko defé ñepp dañ nan mom bu ne waw legui nak kon tire bi solo nañ ko legui nak bu boba mom lolu nak xetu solo en hadith la talqin nak moy nit ki di deglu li nga xamantene mom la serigne bi di wax manam serigne bi ci bopam wara deglu waji netaliko hadith bo xamni nekul ci tirim bi wala nam ko netale baxul wala bok yu deme nonu mom mu ne waw ndax ak yegati manam ndax negligence wala bok ñakam xam li nek ci tirim bi ñak ko tak ba pare momit timul ab tire pour vérifier ndax li waji wax deug la wala bok delu wu ci mbur mu gën ko woor ne ko lim wax deug la wala ñu leg leg nak ñu duggal ko ci bir ay hadith yo xamantene mom ci bopom jangale wu ko waye comme mom waaja ngi lire wala waaja ngi wax te mom xamul manam mokkulu li ne ci limu bindu mom ci yere bi wala bok ci yimu solo wala bok manam ba pare deluul ci ciosan manam ci tere bu wor manam ci ben manuscrit ci ben copy bo xamantene manam mom ci bopam mom ultam daf koy yor ak yu demé nek nonu lolu manam muy nen waw rek gaay di dugalale ci bir ay wax yu ci bokul wala ay hadith yu ci bokul lol mom moy qabilut talqin moy kuy nang lol lañ wax at talqin waji mom daf koy sawale yenen dugalale ko ci yenen mom nan waw lolou nak comme le al imam ibn hazm rahimahullah mom daf ni kep ko xamantene dafa dañu xam ci mom manam ne talqin daf ko nangu ben yon rek mu ne dootu ñu nangoti haditham ñu ne ko lutax mun ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam haditham bobu mun nadara allahum ra'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma addaha kama sami'aha yalla natal yalla jox prosperity yalla leral xar kanam aduna ak alakhirah nit ko xamantene dafa mokal dafa deg sama kaddu mu mokal ko nim ko degge ba pare mu joxe ko netali wat ko comme ni nga xamantene non la ko degge mune lolou moy wonani kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni mu digal pour ñuy jotali hadith moy ñi nga xamantene dañu manam wak mokal dañu mëna tak te ko xamantene day nangu talqin koku mënu tak lolou kon manam waye nak ki nga xamantene mom moy qabilut talqin moy ki nga xamantene manam mom buñ ko defé du ko xam mais su fekkete ne buñ ko defé après dina mën na dabatal da ñu daal dedet li mako ki daal di vérifier ci ki bi boba dootu dañ koy nangu wa su fekkete ne buñ ko defé du ko xam koku mom dañu daal di mëna délo lan dañu délo waxam ñu ne waaw mune wallazi ak ki nga xamantene kasur dafa bari manam serigne mola bok nit ko xamantene day solo ay hadith waye dafa bari manam moy dafa note ci mom manam moy li upp ci limi solo dafa am manam dafa bari shuzuzuhu aku berom man shuzuz comme ni nga xamne non lañ ko gisse mom moy nit ki solo lo xamantene mom ci bopom dafa limu solo dafa wouté li nga xamantene manam mom moy li ki li kuko gëna woor manam mom ci bopam dafa woor mais da fay solo lo xamantene kuko gëna woor mom moko solo comme ni nga xamantene non lañ ko gissewon biñu yexé ci ash-shaz wal mahfuz wa dhush-shuzuzi ma rawal maqbul mukhalifan arjaha denga kon shuzuz borom shuzuz moy ko xamne moy buñ nane hadith bi fam shuzuz moy lo xamantene dañ ko solo mais kiko solo dañuy nango xam mais dafa wouté ki nga xamantene manam mom moko gëna note wala bok fi nak mom shuzuz la tuddu waye li lepp lo xamantene dafa gëna deuguer shuzuz moy al manam dafa gëna doye de shuzuz moy an nakara moy munkar lolu comme ni nga xamanté tam no luñ gissone ci al munkar wal ma'ruf moy al munkar alladhi rawa ghayru thiqa mukhalifan manam munkar moy li nga xamantene mom moy ko xamantene wour daf ko solo wouté ko xamantene dafa wour ku wourul solo ak ko xam dafa wour kep ko xamné kon dal mais fi mu tuddu shuzuz gi ngir né ku wour la nit ki ci ciossane kon nit ki bu fekkentene dafa nek ko xamantene mom ci ciossan dafa wour waye mu solo lo xamantene kon manam boba dañ ko warono meuna nangu mais comme dapt gi mom mo am problème motax shuzuz lay tuddu manam limu woro limu solo kon meunut lo wour legui nak day gëna graw bu fekkentene nit ki nakara la manam mando na ga mais problème bi moy mom so comme que du tak bu bax legui dootul nekati siqa parce que dootul siqa legui parce que siqa pour nit ki nek siqa manam mu nek woor kuñu meuna sukkandiko ay waxam mën ci duma sa dom comme niñ ko wolof yi di waxe il faut mu nek nit ko xamantene day bolé ñaar moy al adalatu ak adabt moy mu nek mandu ba pare mu nek meuna tak mais ak mandu te kesse nan diw ku bax la rek lolu doyut il faut mu nek tamit nit ko xamantene day meuna tak day meuna xam limi wax diko meuna japp lolu mom motax comme li imam malik waxon rahmalahu lolu waxon nañ ko ne bim nan fi ci medina ci juma ji amna ño xamantene pourtant buñu lu toll ñeen fukki nit wala juroom ñaar fukki nit ño xamantene tay buñu waxoon legi asaman ci na taw legi mu taw te pourtant du ba jange ci ñom dara strictement rien lutax parce que xam du seeni mbir manam du ño xamantene warna mëna sukkandiko ci seeni wax manam rawati na di solo ci ñom lan hadith kon li lu mata bayyi xel la legui kon shuzuz legui beru nan lañu xamewé ni ki limi solo dafa am ak beru nan lañ koy xamewé niñ koy xamé moy day def comparaison moy day def li ñu al i'tibar mutaba'ati xol ba xam ni i'tibar bayyi xel al i'tibaru sabra ma yarwihi lol manam moy i'tibar moy da ngay top li nga xamantene li nga xamantene mom la nit ki solo hal sharaka rawi fiha fi hal sharaka rawi siwahu fihi ndax ki nga xamantene mom mo solo mbir bi amna keneen ko xamantene manam mom moy keneen ku dul mom ko xamantene manam deppuna ak mom legui lolou boko xole diko setantal setu xol ba xam ndax am waji est ce effectivement amna keneen ko solo li nga xamantene lu melni li nga xamantene manam mom la solo boba lolou lañuy wax al i'tibar legui comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won legui mutabaat nga xol ba xam mutaba amna ti wala wala mushahada comme niñ ko gisse won legui yow soy xol lolou ci ngay meuna comparer ndax waji limuy solo ak njumte daf ci manam ak chuzus daf ci am ak beru hein wala ak nakara daf ci am manam mu beru mais surtout que mom dafa mujjé nek ko xamantene bu yagge dañu xamné ki worutul ñu né wa mu né awwalu bak sahuhu aku jamucham manam nit ki tamit budé day jamuc jamuc moy njumte go xamantene yow doko bayyi xel parce que xam nga bokut ak faté amnisian misian fatte moy mbir mi day teggé ko ci sa xel yow complètement mais jamut nit ki day djoum ko xamanteni mom moko bayyi wotal de telle sorte que mbir mu touti mën nako yéné ko am ndama djoum légui ni dama djoum comme tay par exemple ku fatte ni tisbar ñenti raka la bokul ak ki nga xamanteni dafa julli ñetti raka mais manam jappul ni manam japp ni dafa djoum dafa julli ñenti raka mais il suffit que de peu de choses rek mu xamné djuguma pour ñentel raka bi et cetera voilà lool moy jamuj wala bok muy julli ñent raka au lieu mu tok ci ñaarelu raka bi pourtant togul mu faté ko bu mu juggé nak mu doga xamné ah man da faté na ni dama warona tok lool moy jamuj erreur la bo xamantene voilà koku nak bu fekkete ni lim koy def tamit dafa bari haysu ci anam go xamantene asar da fay netali manam asar manam asara la manam ci comme hadatha gis nga parce que al asaru ak al hadith ak al khabar waxon nañ la manam comme ni nga xamne non lañ ko gisse hein ci buntu yu ñëkki ñu nan comme manam ni nga xamantene dañu japp ne manam ki asar ak khabar ak yoyep ben la fa huwa ala hadha muradiful khabar wa shaharu shumul hadhain al athar gis nga wa qila la yahtassu bil marfu' wa fof la wa qila la yahtassu bil marfu' bal jaa lil mawquf wal maqtu'i wala mum hadith فهو على هذا مرادف الخبر دنگ وشهر شمول هذين الاثر دنگ كون امنا سي بنن مات تي تابو كوم نين كو غيسي وون وشهر رد فالحديث والاثر ليغي في كون اثر فوف لا مانام موي كوم حديث دنگ ليغي نك موم موي جانغالي hadith muy jangale hadith denga min hifzihi ci mokalam manam moy nit ki su fekenteene da fay netali di jangale ci mokalam waye su fekenteene limuy jangale du ci mokalam mais ci terim la lay jangale koku amul problème koku duñ ko meuna tumal ci walu gogo ne waw mom da fay jamu ci yoyu parce que de toute façon li mata bayyi xel moy lan moy tire bi li nek ci tire bi lolou de toute façon mom la talibé yi recopier wat bind ko net yob wat ko mais su fekenteene nak mom ci mokalam rek lay netalé du netalé à travers tire bi ba paré ñuy gis muy jamu lu bari boba ken dotul jël ci waxam yaangi deg wax kon dañuy délo ay haditham bu fekenteene dafa bari lu muy jamu mais sous condition muy netalé ci mokalam mais su dé day mok netalé ci tire bi mais sauf que day faral di def erreur ci limi lire wala ni mi lire wala et cetera wala waxe lolu grawul parce que de toute façon tire ba ngi fi te ci tire bi lañuy sukkandiko de nga wax ni legui kon li wouté gi nak nan lañ ko xamé wé nit ki du buy faral di wouté parce que li ëpp ci li wouté nak limi am moy comme niñ ko gisé moy chouseuse wala bok surtout nga gis nit ki raf'u hadith bo xamné mursal la mom mu jokalé ko wala hadith bo xamantene manam mawquf la mom mu raf'u ko manam mu hadith bo xamné mursal la mom mu japp ko mu def ko mawsul mu def ko muttasil al wala hadith bo xamantene mawquf la mom mu def ko marfu lolou souvent ci yoy lay amé wala bok idraj am manam hadith bi nek mudraj mom muy netali dadi dugalale wax ji ci bir wala bok hadith bi manam qalbu am ci mom mu netale ko manam dadi def qalbu dadi joom ci ni mi netale dadi def qalbu wala bok leg leg tamit mën jamu ji mën nay faral di am ci ci hadith bo xamantene waji ci bopam bi mu koy netali manam dafa degge won ci ñaar mu manam ci ay cyallal yu xawute mu joom dugal def idrajul sanad def idraj sanad bi donc yoyu souvent ci la manam ci la ci la sahu gi di amé wala ak wouté gi wala moy ko lo xamantene mursal la nit ki def ko mawsul wala bok lo xamantene marfo maqbuquf la waji def ko marfo wala bo xamne qalbu da manam mu def qalbu joom wala mu def idraj ci biir wax ji wala mu bañ mu jaawale ko et cetera yoy nonu mu jël wala idraj am manam mudraj am mudel mom mu duggal ci biir denga hadith bi yoy nak comme niñ koy xamé comme limu la ko wax légui ni rek moy moy moy al i'tibar ak al mutaba'at yoy lañ ci xamé ni awa waji dafa joom légui mu tuddu benen mas'ala manam légui li istinaf la manam qala waxna nak jama'atun bi benen mas'ala la bu am solo bu am solo sax ci walu gogo mun qala waxna manam mas'ala bi muy ñew inshallah nan qala jama'atun kubar qala jama'atun kubar wa man yu'arraf wahmahu thumma asar يرد كل ما روى وقيد بأن يبين عالم وعاند قال واخنا جماعه مbolo كبار بو بري تي بوروم خم خم رحمه الله عليهم تي كوملنا الامام احمد بن حنبل كوملنا عبد الله بن المبارك المروزي كوملنا الامام الحميدي ak ñeneen rahmatullah ala al jami' ñom lan lañ wax ñom neenañ waman kep ko xamantene yu arraf dañ ko xamal dañ ko jangal won ko ci lu leer wahmahu akuk def leem manam ak njumtim ne ko yow hadith bi ning ko netale du ni li njumte la ndax nangam ak nangam bo won ko preuve yi mu leer wala bok ñu ne ko yow day hadith bi li nga ci wax ak njumte la ndax li mo koy woné wala bok mom ci bopam xamal ko ne ko limu wax du ni mais dal ñu xamal ko ko ci anam gu leer dal ne dal dafa njum dafa tarxis dafa wala dafa am njumte dal summa top ginnaw bi nga xamantene mom la mbir mi leeré nañ asar mu wi manam mu continuer sax ci lola ci njumte goga manam di netale wat hadith bi comme auparavant bayiwul xel ci rectification wala rectificatif yiñ ko defal yeb bayiwuko xel ñu ne wa koku lan moy atem ñu ne koku yu raddu dañuy delo kullama lepp lo xamantene rawa solo nako kep koku lepp lu mu solo dañ koy delo parce que dañuy xamne ben mandute nekul ci mom teyit dañuy xamne ki limi wax wourul parce que ko xamantene erreur ci netal hadith yantibi sallallahu alayhi wasallam dañ ko ko detectel bamu xam ko waye bu continue diko netale nam ko netale won lolou mom man koku mom lolou mom lolou day tektale na waji da ngay waru waye nak wa qayyida la du qayyida dafa melni jang kat bi nak mom qayyida lay wax wa mais wa qayyida dañ ko teunk manam borom xam xam yi rahmatullahi alayhi dañu teunk lolou manam généraliser wuñ ko de telle sorte que kuñu wonne ko ah wa yow de li erreur la rek mu dal ah d'accord erreur la ok rek mu dal def dedet mais il faut que erreur bobu nek lo xamantene dañ ko koy leral ci anam go xam ba pare ko koy leral ko xam la motax mu ne bi an yakuna bi an yubina ci mu nek ne leralal nako mu ci anam gu bir manam manam bo xam ci dafa feñ dafa leer ne dafa djumone ci nimu non netale hadith bi ci nim ko recopier ci serignam wala bok ci nim ko jappé bim ko déggé wala yoy wala bok mom ci popam meuna baña nek ni mom mo djum mais serignama djum et cetera manam wala bok yoy yep manam muy rectifier mbir bi manam ci anam go xamantene kon dafa wara nek lo xamantene dañ ko wara leral dafa manam warul nek rek lo xamantene possibilité d'erreur meuna ci am manam nit ki japp ne xeyna erreur mo ci am ndekete erreur amu ci yoy possibilité bob bu fekete ne amna rek lol boba dot ñuko nangoti manam dot duñu delo waxu nit ñi ci lolou manam duñu jappé ne koku dot sekha juste à cause de lolou kon il faut que ba waji bala ñuy mëna delo waxam complètement lepp lo xamne hadith la bu mu solo dañ koy delo il faut que mu nek nit ko xamantene limi wax manam li nga xamantene mom motax ñukoy jam il faut mu nek lo xamantene day da fay wour day leer lolou ben la ba pare ka ko koy leral du ku ne alimun ku xam la wara don manam ko xamantene dafa xam aussi xamna manam fann bi dal xamna affaireu hadith warul nek ko xamantene mum xamul hadith xamul lu aju ci walu hadith mais bu fekete xamna lu aju ci walu hadith donte talibé la sax buy jang nek ci koku warna meun rectifier nit ñi par contre bu fekente nak da ngay xaar ku melni imam malik wala imam ahmad rectifier la lolu taxul ñuy wax mais ku xam rek ko xam dina leral ni ki xamna affaire bobu te mom xamna bu baax limi wax doful bay meuna wax ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam lo xamne leruko wala bok lo xamantene du ci walu xam xam deng kon koku taxul ñuy wax mais nak ku xam rek ne li effectivement hadith bi li ba pare meuna indi ay preuve meuna argumenter de manière claire que ni li erreur la koku nonu bu boba dañ koy daal meuna dañu daal wara meuna nang waxam bu fekete nak waji nangul waxam wa anada ba pare mu wutek lola wi fetirlu wutek lola bu boba koku ken dootu nangoti haditham parce que dañuy xamné mandoul dafa reuy amna jikko yo xamantene mënoko bolé di jangalé hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam da nga nek nit ko xamantene mën atan nga netti en réalité yenenbi sallallahu alayhi wasallam lo xamné wour du nonu sak ba paré yow so defé erreur ci waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam tak koko ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko waxé sank hadith bi daf ni da ngay dégg wax ci sami amak fa wa aha kama sami aha wa dang koy mok wa fa wa aha dang koy mokal bok summa addaha top nga netaliko donc yow takoko mokoloko ba ba pare nga koy netali ba pare ñu won la erreur bi encore c'est plus grave nit ki def erreur sax lolou graw mais ñu won la erreur mu leena ne li erreur la mais nga wuy ci lolou encore dafa nek lo xamantene dafa garaw lu dangereux la lolou mom motax kon ko ken dootul wax nango waxam al imam ahmad al sheikh ahmad shakir rahmahullah muné al ibratu fi qubul al riwayat bil itminan ila anna al rawi adda ma sami'a kama sami'a muné liñuy bayyi xel ci solo ci nangu luñu solo moy suñu xel mana dal ci ne ki nga xamantene am dalum xel dal am ci ne ki nga xamantene moy ki solo hadith bi joxe nako netale nako comme ni nga xamantene mom non lako dege wa la joxe na la mu dege comme ni nga xamantene non lako dege comme ni ko xaj hadith bi munafa in kana firawi ma yarfa hadhihi thiqa ma yarfa hadhihi thiqata bihi lam tuqbal riwayatu ku fekkentene ki solo ki nga xamne aji solo la dafa manam dafa nek ci mom manam dafa nek ci ki solo lo xamne day yegeeti ak kolute gogo boba dootu ñu nangoti nga xamantene mom la solo mune kama idha urifa bit tasahul fi sama'ihi aw isma'ihi kem tay bu fekkentene dañ ko xame ci ak yegeedi ak ñaka baye xel ak insouciance ci limi deg wala bok limi dektal limi dektalat bi an yanama hina samai aw yuhaditha min nuskhatin ghayra musahhaha ala aslihi aw asli shaykhihi aw nahwi dhalika mune comme lu demé nek lan ak yegëdi gogou ak négligence comme lu demé nek muy nelaw jamono ji mi deg wala bok muy netali di jëlé ci ap nuskha manam copy wala manuscrit hein bo xamantene kenn wëruluko ci ciosan manam kenn comparé wuko ciosanam mom wala bok rectifié xoluko wala bok ciosan bo xamantene bi da ko délé won ci sëriñum wala bok lu démé nek non comme bok talibem xam nga nit ki tamit mën na dé mala ma ngi déggé ci sama sëriñ bi ay hadith bo xamantene téerim bi mu bind la def dajale ci ay hadith ñew diñu ko jangal soit keneen mo koy jang ci kanamam wala bok man ma koy jang wala bok mom ci bop mo ñu koy jangal legi man muy recopier ko mais au lieu mako il fallait legi pour mu wër dama ko wara comparer mom sama boss ak bossam wala bok mo comparer ko legi mo comparer sama boss ak bossam ba mu wër legi tay mo wax keneen na mu ko recopier ñu recopier mako man comparer wuma ba mu leer mani copie bi ma yor baxna may dem di jangé ci tire boba lool lay wax ni manam tire boba il faut que ma comparer ko bamou wor mané bañ mum lèr né comparaison bi c'est bien fait matna wala bok ma comparer ko sama boss wala ma comparer ko bi sama serigne bi yoron wala ma comparer ko manuscrit bo xamantene sama mbokum talibé la manam ño jangalo ci serigne bi même tire bi deng wala bok mom ci bopam non la jangé ci sérigne bi ba paré comparé won nako et cetera manam dal il faut que mu nek lo xam tane dafa wara leer deng lolu par exemple ku sagan ci walu gogou nonu koku dootu duñu nang manam lolu day tax bu koulouté gi manam biñu mënon am ci ak suñu xel dal ci li nga xamantene ne mom kat ni mu dégué mbir mi non la ko netalé day daal yékitiku kon boba dañuy daal délo hadith bi mun wa kama iza qabilat talqin bi an yarwi al haditha fa yulqina ahad al hadirin fi al isnad aw fi al matn fa yaqbal dhalika min ghayri ruju'in ila kitabihi lit tawthiq minhu muné wala bok muy nangu talqin comme niñ ko waxé té moy lan moy mu solo hadith après mu am kenn ku ko sax kenn ci ñi tew sako ci ab cyallale wala bok ci aw yah mom ci cyallale hadith wala ci yah hadith bi mu nanguko sa mu delu ci tirim bi nga xamantene mom manam ngir mëna sukkandiku ci mom ngir mu mëna xol ba xam effectivement ndax hadith bobu solo nako wala det ndax mi ngi ci tirim mo wala det mu na wakama idha kathura sahu aw al ghalat aw shuzuz fi riwayatihi idha haddatha min hifdhihi niki nonu bok na ci li won manam ak tamit batay li yekiti koulouté gogou ak suñu xel dal ci limi solo moy su fekke dafa bari lu muy jamut wala lu muy joom lu muy tarhis wala bok ak limi solo mu bari ak beru gu ci am su fekente na day netali ci ak mokalam wa ghayru zalika fi al hala min al halat allati ya'lamu minha anna ar-rawi lam yadbit riwayatahu wa lam yu'addiha ala wajhiha ak yenen yo xamantene ci ay xal ay melokan yo xamantene dañuy danañu xamal danañu xamé ci loola né ki aji solo ji mom de takul li nga xamantene mom la solo niki nonu joxewuko comme ni nga xamantene manam non la wara mel deug deug manam joxewuko ni nga xamantene non lako solo wé muna wa nahwu dhalika man ghalita wala man ghalata fi hadithi man ghalata fi hadithin فبين له غلطه فأصر على روايته ولم يرجع عن غلطه فإن أحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك ذهبا إلى إسقاط رواياته كلها مانام نيكي نون لو مل نون نا موي كو خامتاني دا فا جوم تي حديثم ني ليرالال كو نيكو دا ني ني ليرالال كو ني دا فا جوم ني ليرالال كو جومتيم مو وي تي دي سولو manam mu continue sax ci di solo hadith bobu ci anam gu jëk ga te delouul ci njumte manam revenirul en arrière di wax ni manam rectifier affaire bi al ku mel mu ne naka imam ibn ahmad ibn hanbal ak abdullah ibn mubarak rahmatullah alayhi ñom dañu dem ci ne koku dañuy rotal lepp lo xam daf ko solo nak imam al humaydi tam non rahmatullah comme niñ ko wax من قال ابن الصلاح وهذا صحيح إذا ظهر أنه أصر عنادا أو نحوه من الإمام ابن الصلاح رحمه الله نانا لينك ديوير سوفيك انتين دفا فيني دفا صخ دفا وي نجير ووتي ووتي غوغ موتي نجير مي ولا معنام فتر لجي مفتر ولا يدمنان من قال العراقي وقيد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون المبين عالما عند المبين له وإلا فلا حرج إذن من العراقي الحافظ العراقي رحمه الله تنك نمبير موم تيني مانام من بوك نين تي نيو مجي ني رحمه الله عليهم تنك نانيكو مانام كون لول لا واخ نان وقيد بأن يبين عالما وعنده manam bi an yubina alimun lolou mom lay wax ni manam kon dañ ko teunké lan manam ñenn ci ñu mujju ñi rahmatullah kon du ñepp du borox xam yépp ko teunké ci lolou waye lenn ci ñu mujju ñi dañ ko teunké ci dé kay léral dafa wara nek ku xab borom xam xam manam ci walu fann gogou ci faf kanamu kañi léralal sino rek problème amu ci muna wa hadha al qaid sahih li anna ar-rawi la yarzamu bir ruju' an khata'ihi إن لم يثق بأن من زعم أنه أخطأ أعرف منه بهذه الرواية التي يخطئه فيها ما نمت لولو تنكي جي تنكو غوير لا نده أجي سولو جي دو سخ ما نم دو تقو تي موم ما نم دو نكو مانا ورال تي كوام ني دا ورا ديلو تي نجوم تيم بو فكنتني وورو كو تاميت ني كي جاب ني كي خم ني موم موكو واخ ني mom dafa joom moko gëna xam hadith bi ci jëmi bopam ci solo gi han nga xamantene manam mom la koy wax ne ko mom daf ci joom naam xam nga li deug la go xam dañ gu leer ras mais il faut ñu bayyi xel ben affaire manam comme niñ ko waxe sank moy ni ki nga xamantene mom mo koy wax il faut manam koku bu ko indilé ay argument rek lool day daal di démontrer ni kon waji mo gëna xam mbir mi parce que nim ko indi lay argument ak preuve yi ak yoy mo koy wone kon lool lañ koy teunk mais sino duñ ko duñu bayyi kenn ko ci nek nan man dama japp ne ki mo gëna xam lool ki ci res gënuma ko xam parce que su dée lool la kon kenn ko ci nek mën na continue ci lamu nek sous prétexte ni man dama japp ne ki mako gëna xam mais su fekente ne koku dafa ñew indi ay preuve ay argument booba da fay daal di leer ke ni kon legui nak ah preuve bi yi wone na ni kon ki mo la gëna xam li ni kon booba da ngay obligé la nangoko kon lool mom moy li nga xamantene mom mo aju ci yoy le masala walillahi alhamdul minna ci jotay bi di ñew inshallah ñu daal di jéxal buntu bi inshallah taala wallahu taala aalam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.